Bien, pues boa tarde a todos e todas. Un día máis estamos aquí, todos xuntos. Grazas a Porta Sarta por cedernos o local, pois non ven de máis sempre repetilo, ainda que sexa iso, todos é o mesmo, pero estaremos eternamente agradecidos por darnos o cubillo aquí. Seguimos co ciclo que temos de Terra e Futuro, un tema de rabiosa actualidade. É tan rabiosa. É que non sei onde imos chegar con isto, con estas modernidades, esta maneira de actuar. Temos connosco o urbanista e arquitecto Leandro del Río Regos, que exerce como profesional liberal dende hai 30 anos, nos cales leva máis de 20 anos actuando como asesor e perito xudicial en asuntos relacionados coa ordenación do territorio, o urbanismo e o medio ambiente de entidades e persoas particulares afectadas negativamente por proxectos de diverso tipo. Na actualidade, técnico asesor de varias asociacións e plataformas que loitan por unha implantación racional das enerxías renovables, en particular da eólica. Tratará a súa intervención como puxemos aí no na información que enviamos a todos os socios, e tratará o tema este da actualidade, do proceso de transición enerxética que estamos a vivir e que nos vemos inmersos, a nosa economía europea e mundial, e os efectos que ten para o territorio, o medio ambiente, e todo iso, en concreto, pois, no caso galego. E xa o deixo con vos, e vai nos falar dos efectos económicos perversos da burbulla eólica. Moitas grazas, e como sempre, xa antes de tal, que non se me esqueza, temos o tempo xustiño, ao final faremos unha agenda de preguntas, un coloquio, e por favor, intervencións breves, concisas, ao gran, se hai que preguntarlle algo moi concreto. Non queremos que haxa outra palestra e máis, porque senón nos botan daqui, e calquera día despois nos deixan volver. Bueno, moitas grazas. Gracias. Bueno, boas tardes. Quería agradecerlle a Agrupación Cultural O Facho a invitación a poder falar hoxe deste asunto aquí, porque ademais é un día bastante significativo. Hoxe o Parlamento dolle trámite ao Real Decreto 20/2022, polo cal as parques eólicos e as instalacións de xeración de enerxía os parques eólicos e o resto das instalacións de enerxías renovables quedan exentas durante un período de 2 anos de avaliación de impacto ambiental. E por outra parte, desde o xoves da semana pasada viéronse publicando unha serie de declaracións de impacto ambiental dos parques que están en tramitación, 15 por día entre o xoves, venres e luns, e hoxe outras 11, non? A necesidade que ten a Comunidade Económica Europea de reducir a dependencia dos combustibles fósiles, sobre todo a partir da guerra de Ucraína, e evidentemente a necesidade de eliminar o carbono polos efectos que ten sobre o cambio climático, fai necesario un replantexamento de todo o sistema enerxético, non? A rebufo de todo isto, está xerando unha burbulla especulativa por parte das empresas eléctricas e dos fondos de inversión, que está, sobre todo, apoiada na falta de planificación que existe non solamente en Galicia, sino no Estado español, con respecto á enerxía eólica, ou polo menos unha planificación axeitada e actualizada, e tamén a que existen unhas auténticas lagoas en toda a legislación, que se vai facendo, digamos, un pouco a rebufo dos intereses das propias eléctricas. Eu vou falar dos impactos económicos negativos, aínda que para mí non son os máis importantes, non? Para mí os impactos máis negativos son os que son sobre a saúde. Alguna das últimas días está recoñecendo ese impacto negativo, a primeira das que saliu en ese sentido é a da propia Meirama, que é un parque que se pretende construir nos terreos da escombreira da antiga central térmica e un par de sinagogas ou tres fora desa central, na que se reconoce, na que se ven recoñecendo por sanidade, que o efecto que chama popularmente discoteca, que é o de parpadeo de sombras, afecta a saúde, o ruido evidentemente afecta a saúde, e todos os campos electromagnéticos, non da producción, pero si do transporte da enerxía, sí que tamén afectan a saúde, ¿no? Entón, ese parecenos un avance importante. E despois, evidentemente, o impacto sobre medio tamén é outro impacto que creo que é máis sustancial incluso da propia economía, porque afecta de forma moi directa á biodiversidade. Falarei despois un pouco máis polo miúdo punteando o resto dos efectos, non? Desta presión que estamos sufrindo é tamén sintomático que esta charla se celebre o día de hoxe, porque na prensa fixose evidente que se pretende non se escoita. Sí, ahora sí. Vale, que se pretende vender a Alemania hidróxeno verde. Para que o hidróxeno poida ter esa característica de verde, ten que estar producido por enerxías renovables, e evidentemente a máis eficiente é a enerxía eólica. Evidentemente non é, nesta charla non é posible entrar a todos os matices deste problema económico que se xenera, pero bueno, despois no debate, calquera dúda ou calquera cousa, podemoslo comentar, ¿no? É curioso que o problema se nos esté producindo precisamente que a enerxía eólica. Nos sistemas enerxéticos hai unha cousa que se chama a tasa de recuperación enerxética, que a enerxía que é capaz de producir un sistema en relación ca enerxía que costou poñelo en marcha e sostelo. De feito, o máis eficiente é a nuclear, que ten os riscos que evidentemente todos sabemos que ten, e a segunda é esta. Entón, por que se nos está producindo este problema de rexeitamento de enerxía eólica? Aparte do que xe falei dos temas de sanitario e medioambiental, temos un problema económico sobre as zonas afectadas moi importante. Creo que para poñernos en idea do que nos está pasando en Galicia, convén falar do que é un territorio de sacrificio. Porque Galicia, máis ou menos desde os anos 50, vense convertindo nun territorio de sacrificio do propio Estado español. Un territorio de sacrificio é un área xeográfica que permite soster que as súas aportacións en materia de enerxía, minería, alimentación, tratamento de residuos, etc., o metabolismo urbano, o que necesitan as cidades para poder funcionar. Isto que teñen aquí é unha imaxe da comarca de Ordes. Para min é un dos exemplos máis claros de territorio de sacrificio. En a que a foto está un pouco desvirtuada porque coincidía a toma co solpor, pódense ver no relativo o que pasou nese territorio hasta este momento, basicamente, dúas intervencións. Neste primeiro plano que teñen aí está o lago que se xenerou na antigua mina do Val de Meirama. En este momento está se recuperando ambientalmente, pero eso foi un gran ataque ao medio ambiente e todos lembramos as loitas das encrobas. E arriba a central térmica de Meirama, que está precisamente nas encrobas. Unha central que neste momento está sendo desmantelada e que bueno, vai albergar no futuro outra serie de instalacións. En canto que está pasando nese territorio no presente, teríamos, se se van hacia a dereita, que ven unha especie de mancha clara arriba, xusto debaixo do solpor, esos son os vertedeiros da Rioxa. Aí vértense todos os residuos urbanos de Galicia, un 90% dos residuos urbanos de Galicia, que non son tratados. O lado está Jesuga, que fai o tratamento de unha planta de tratamento de residuos cárnicos e de residuos gandeiros, que naceu a partir daquela famosa crisis das vacas tolas. No centro, onde ven esa especie de marca de fume, é Sogama, é a planta de tratamento de lixo de Sogama, onde se fai a selección, son simplemente un 10% da que se produce en toda Galicia, e queimase o 35% de toda a que se produce en Galicia, o resto vai toda cos vertedoiros. Espalladas por todo ese paisaxe hai plantacións de eucaliptos. para abastecimento da industria madeireira e do papel, e tamén para blanquear en verde as industrias, porque a certificación estás destinando precisamente polas empresas que os promoven a ese fin tamén. O fondo, non o verán ustedes, pero están as minas a explotación a ceo aberto de Rimsa. Unha explotación de xeixo que se utiliza basicamente para eiros de construcción e tamén para a fabricación de paneis solares. O problema de Rimsa que non está producindo é que se está liberando arsénico, ainda que unha minería de moi superficial, teóricamente non debería baixar 2 metros, a veces chegan a 6, está producindo a liberación de arsénico e está entrando no ciclo da auga e evidentemente no ciclo da vida. E aparte de todo eso, e non o ven ustedes, hai dúcias e dúcias de líneas eléctricas que atravesan toda a comarca, levando e traendo electricidade á subestación do Mesón do Vento. De cara ao futuro, no marxín esquerdo desta imaxen estaría situado o primeiro xenerador de un macroparque eólico de 150 xeradores que, partindo dai, chegaría a Vila Santar, ocupando toda a parte alta do corte de vertentes entre o Tambre e a vertente norte. Para que se faga unha idea do que supón ese macroparque, a chimenea da central, que é esa que blanca e vermella, ten 204 metros de altura. Prácticamente o 95% dos xeneradores que van aí teñen esa altura. Hai un que ten un poquinho máis e un que ten un poquinho menos. Pero esa é a altura dos xeneradores hasta a punta da pá. Tamén de cara ao futuro, nos terreos da propia central térmica prevese, aparte dese parque, do que falou hai un momento, unha planta de tratamento de xurro para descentralizar o tratamento de xurro de toda Galicia a un xeito dunha nova xogama gandeira para producir biogás e unha planta de hidróxeno líquido alimentada evidentemente por estes parques. E despois, na parte inferior desta fotografía, deste lado aquí do lago, prevese unha planta de bombeo reversible. Durante as horas de valle bombearíase a un embalse que se faría na parte alta e nos momentos de demanda ou que se xa o precio de enerxía, soltaríase. E esa central tamén funcionaría con enerxía eólica. E aparte de todo eso, pois teríamos todas as líneas eléctricas que virían po Mesón do Vento e tamén para unha subestación prácticamente especializada en enerxía eólica na que se pretende centralizar gran parte da enerxía eólica de Galicia nos terreos da antigua central térmica. En que todos estes investimentos e todas estas intervencións se venden como creadores de posto de traballo e potenciadores de economía local, iso non é certo. Vemos traído despois nun caso concreto, pero neste caso que afecta basicamente ao Concello de Cerceda, digamos que o Concello de Cerceda tiña aí 3 ou 4 anos que non estaba funcionando a central, un dos PIBs máis alto de Galicia, estaba entre os 10 concellos con PIB por habitante máis alto de Galicia e, en cambio, estaba entre no posto no 290 e pico de renta por habitante, o cual, evidentemente, non repercute todas as empresas aí. E, despois, do punto de vista da poboación, cando se fai a central térmica, entra en funcionamento no ano 97, Cerceda tiña 8.500 habitantes e hoxe rondou os 3.000. O cual nin se crean postos de traballo, nin se fixa a población e, aparte, se miramos a pirámide de población de Cerceda, tamén está completamente embellecida. ¿No? Para entender tamén o que nos está pasando en Galicia, aí este croquis está basado nuns gráficos da Red Eléctrica Española, está un pouco anticuado porque é de finales da década pasada e ainda estaban funcionando as centrais de carbón. Pero trouxeno porque creo que é bastante significativo do que está pasando. Os centros de producción de enerxía son todos periféricos, bueno, e o principal centro de consumo de enerxía é o puro centro de Madrid. Existen dúas anomalías en esta situación, que Cataluña, que consume, pero tamén produce, e o País Vasco, que consume, pero non produce. Co cual estáse producindo unha descompensación territorial moi importante. E iso ten uns efectos económicos xa directos tamén moi importantes. Por qué? Porque así como hasta aí uns anos o consumo de enerxía no transporte, a que se perde no transporte de enerxía eléctrica, andaba en torno ao 12%, neste momento está no 15%. Si se desenvolven todos estes proxectos que están previstos en Galicia, bueno, Andalucía é unha das zonas conflictivas neste momento, porque están aumentando tamén moitísimos parques eólicos, e despois toda a zona de Castela e León, que xa, inda que ten unha posición máis central, a perda de enerxía por transporte tamén aumentaría. A parte que existe unha parte, creo que grandes defectos de planificación na propia red eléctrica. Non pode ser que a enerxía teña que vir ao mesón do vento desde a esquina de Lugo para alargarse para a esquina do Ourense. O sea, non ten, a rede realmente non está planificada dun xeito racional. En cuestión de datos, a produción total galega no ano 2021, que é o último dato que temos, en caso de 2022, que nos publicaron, foron 24.000 e pico xigavatios. Vale. Dos cuales, en renovables, foron 17.000, casi 18.000, que as tres cuartas partes de enerxía que se produce en Galicia ou se produciu no ano 2022 é renovable. Recorden que foi o ano no que se volveu a poñer en marcha a central térmica das Pontes. Entón, esa é a diferencia que hai. Son 6.000 xigavatios. E o consumo total en Galicia son 17.000 xigavatios. Do cual resulta unha enerxía exportada de casi 7.000. ¿No? Si nos vamos a analizar ese primeiro dato, vemos que xa Galicia, hoxe en día, en renovables, produce tanta enerxía como a que consume. Ou produce máis, para ser exactos. Que pasa? Que estáse nos presionando co mantra de que a Comunidade Económica Europea obliga a, no ano 2030, que cada país produza o 35% de enerxía en renovables. Vamos, en este momento, nos, como territorio en Galicia, estamos la superando ampliamente, porque de feito estamos superando máis do 100% de enerxía producida. Vale. Entonces creo que existe, esto viene a demostrar unha auténtica descompensación con respecto ao que nos está pasando. En canto a producción eólica, bueno, pasou en Galicia a producirse casi 10.000 xigavatios, que ven sendo 41% da total producida, e da renovable ven sendo 55%. E sobre a que consumimos en Galicia, da total ven sendo 57%. E isto estamos falando solamente de eólica, temos despois a hidráulica e temos as outras enerxías. O ano pasado había 182 polígonos eólicos, con 4.000 xeradores e a potencia eran 3.800 xigavatios. O número de xeradores eran, eran 4.000 xeradores, disculpe, que tengo error aí, non. Cal é o problema que se nos está, a que se está enfrentando neste momento a población do rural? A que se están tramitando 300 novos polígonos, que elevarían a producción eólica nun 185%. Realmente, con esa producción eólica, Galicia prácticamente non necesita ningún outro tipo de enerxía. A presión é tal que desde os xoves da semana pasada a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático informou, publicou 75 días favorables de polígonos eólicos, 28 desfavorables están pendentes outras 37. Pero desde o mes de setembro publicou que deducimos de todo isto? Que Galicia, en este momento, está máis que sobrada de enerxía eólica. E máis, esta enerxía seguramente, de cara ao futuro, non nos chegue. Pero o que sí que nos permite é crear unha moratoria na que se replantexe toda a ordenación do territorio para poder implantar a enerxía eólica como corresponde. En que termos? Evidentemente, ir, en primeiro lugar, aos terreos que estén máis destruídos, entre comillas, por diverso tipo de intervención humana ou polos propios parques eólicos. A segunda, repotenciálo. Muras ten 19 parques eólicos, pero a potencia media dos incineradores é de 0,66 megavatios, que recordar. É unha tecnoloxía moi anticuada. Bueno, é unha alternativa. E, por outra parte, ademais, sería conveniente replantearse toda a rede eléctrica de Galicia de cara a optimizar a distribución de enerxía e que non se produzan perdas. Este mapa que están vendo ustedes aí corresponde ao Plan Sectorial Eólico de Galicia, que en principio o que estaba regulando hasta este momento todo o desenvolvemento eólico. Foi aprobado hai máis de 20 anos e está basado en tecnoloxías e estudios de máis dun cuarto de século. evidentemente están fuera de actualidade e das técnicas que existen hoxe en día, da propia ordenación do territorio que temos e das propias necesidades do que temos como país. Ese mapa que ven aí, si se fijan, cada unha desas manchas son áreas de desenvolvemento eólico. Esas áreas de desenvolvemento eólico son zonas do territorio donde se podían implantar, dependendo das fases e do tipo de intervención, parques eólicos. Estas áreas ocupan o 25% do territorio total de Galicia. Eu, analizando algunhas delas, eu dudo que haxa vento como para que funcione, en primer lugar. E en segundo lugar, algúns desos territorios tuveron unha evolución de población, de agricultura, de gandeiría, que eu creo que a día de hoxe fan inviable a implantación dos parques eólicos nesas zonas. Este plan sectorial eólico viuse protexido ou reforzado coa Lei 8/2009, pola que se regula o aproveitamento eólico de Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental. Posteriormente, o plan sectorial eólico sufriu unha serie de modificacións inicialmente pola Lei de Iniciativas Empresariais de Galicia, que ustedes seguramente a recorden pola campaña da Lei de Depredación, e despois está sendo modificada de xeito continuado por as leis de acompañamento dos presupostos. Cada lei de acompañamento de presupostos é unha especie de caixón desastre onde se cambia a legislación básica de Galicia de un xeito absolutamente irracional en función das necesidades que teña o goberno no seu momento ou as propias empresas. Non? Este plan é ilegal. A Lei de 21/2003 de Evaluación Ambiental establecía que tiña que someter nun plazo dun ano a evaluación ambiental e iso nunca se fixo. Ese é un dos argumentos que está utilizando en vía xurídica para paralizar todo este procedimento, todos estes procesos de eolización do territorio galego. Por outra parte, tamén perdeu a súa virtualidade porque as últimas modificacións que se fixeron en relación cas autorizacións dos parques estos de interés prioritario e todo isto, estáse permitindo a instalación de parques eólicos fora desas áreas, co cual non ten moito sentido que se manteña este plano porque era xa todo monte orégano. Por que se rebota a xente? Desde os puntos de vista das consideracións económicas. O plan sectorial eólico definía un concepto que era o concepto de poligonal. E definía poligonal de delimitación dun parque eólico é a área efectivamente afectada pola instalación dun parque eólico determinada no seu proxecto de execución. Ese mapa que teñen ustedes aí é o parque eólico de Legre, un parque bastante conflictivo porque está bordeando a reserva da biosfera das Mariñas. E se fijan, os xeneradores están na parte norte, son 7 xeneradores, 3 deles están arriba de todo, 3 neste marxen esquerdo e un á dereita. Pero a poligonal e toda esa línea morada que recorre que delimita o territorio, non? De xeito reiterado, en todos os documentos que foron obxecto de exposición pública da práctica totalidade dos parques eólicos de Galicia, a delimitación destas poligonais non se xustifica en base a necesidades técnicas reais dos polígonos. Da análise destas poligonais parecen deducirse dúas posibles obxectivos non técnicos. Un, é reservar terreo para ampliación do número de xeneradores do parque, e o outro é ocupar terreo para evitar a competencia. Nin a Lei 8/2009, nin o plan sectorial definen que dereitos e en que medida quedan afectados efectivamente dentro desa poligonal. E deixan o arbitrio das empresas adxudicatarias o carácter e a intensidade desas afeccións. Co cual, e aparte de que les poden delimitar o ámbito das mesmas. O plan sectorial único di que a distancia mínima das aves ten que ser, do borde da ave ten que ser como mínimo 200 metros do voo do rotor. Pero non día máxima. Eso é o que está provocando esta perversión do sistema, de forma que as propias empresas están expandendo de forma artificial as necesarias proteccións que debería ter o parque, as infraestructuras do parque eólico. Claro, un terreo que quede afectado inmediatamente ten unha carga. Vale. A lei de expropiación forzosa establece que calquera afección ten que ser indemnizada. Ningún dos proxectos publicados até o día de hoxe contempla na súa separata de expropiación a indemnización polos daños causados por esa área. Esa afección condiciona desde ter que ter autorización por parte da empresa por facer calquera intervención de construcción, forestal, basicamente, ¿no? Incluso, bueno, estamos un pouco despois de ese tema, a lei de expropiación forzosa establece no artigo 1º que o obxecto de expropiación forzosa é a causa de utilidade pública ou interés social. E, además, isto está respaldado no artigo 33 da Constitución. A utilidade pública vense referindo a aquelas actividades, bens ou servicios que son de beneficio ou interese colectivo. Non existe un concepto único, é xeral, pero a idea central é o beneficio de un amplio sector da sociedade. O concepto de interés social é un concepto xurídico indeterminado que normalmente se vence ya coa expropiación, non? Entón, que é o que nos estamos centrando últimamente dentro das asociacións e dos grupos de afectados? Eu teño un terreno, ou teño unha vivienda que está dentro dunha poligonal e teño unha afección dun parque. Até de agora, aquí non teñamos estudios económicos sobre a carga que iso podía supoñer. Teñamos referencias de Alemania e de Francia que estaban establecendo entre un 30 e un 40%. Pero bueno, sí temos unha referencia que é a seguinte. Calquer tasador bancario que teña que tasar unha propiedade vai a aplicar un demérito de entre un 30 e un 35% de devaluación si está dentro dunha zona afectada. Sea unha carretera, sea un parque eólico, sea vía dun tren. Nas zonas de afección, nas zonas que ocupa propiamente a infraestructura. Claro, si estamos falando que un 25% do territorio de Galicia está afectado por Hades e que nos encontramos ademais unhas poligonais como esta que ten 3.800 hectáreas, estamos falando de unhas indemnizacións tremendas. Pensen que simplemente esta poligonal anda en 11 millóns de euros de perdas, considerando que esas 3.800 hectáreas fueran suelo rústico de protección, perdón, de un rústico forestal de Monte Baixo, un rústico de Monte Baixo, que está más o menos a 0,80 valorado por el xulado galego de expropiación. Estamos falando de 11 millóns de euros. Sobre esa poligonal existen vivendas, existen núcleos rurais, existen granxas, existen empresas, existen unha serie de cousas que sí teñen que ser indemnizadas. Evidentemente, si eso se produce, eu dudo que a viabilidade económica para poñer en marcha un parque eólico que a impedancia de custos económicos ten de arranque se poida levar a cabo, ¿no? Isto non solamente o estamos sostendo nós, iso está sostendo tamén a Valedora do Pobo. Nunha resolución que lle comunicou unha asociación afectada de Val do Dubra, di: todo elo con independencia do legítimo dereito que lle asiste ás persoas propietarias de terreos con afección polo trazado da poligonal a reclamar unha indemnización por vía civil á sociedade promotora do parque. Claro, isto que se está promovendo vai dar lugar a reclamacións masivas. Reclamacións masivas que empezan primeiro na vía administrativa petando a administración e que evidentemente van a acabar en vía judicial petando a xustiza. Porque estamos falando de miles e miles de propietarios. Eso que ven aí é outro efecto de Podetar. Ese é unha nova dun periódico sueco na que unha parella non obtén un préstamo bancario porque a súa casa está dentro dunha zona de afección dun polígono eólico. E iso vai pasar aquí. Por qué? Porque quen está nunha zona de afección dun polígono eólico, unha industria realmente agresiva, a súa propiedade dificilmente vai ter un comprador, co cual a capacidade de regresión do capital invertido pode ser nula. E esta é unha das preocupacións maiores que está empezando a ter a xente que está afectada polos parques eólicos. Tamén está provocando outra cousa. Desde hai unhas semanas, as asociacións de afectados e os equipos xurídicos están, como se viña, se estaba vendo que iba a vir esta ola de declaracións de impacto ambiental aprobadas, están empezando a analizar a actuación contra cargos e funcionarios da Administración en vía penal. Porque, evidentemente, o artigo 121 da propia Lei de Expropiación Forzosa crea responsabilidade sobre a Administración e, evidentemente, sobre os seus funcionarios. Entonces, en relación cas poligonais, podes concluir, e voulles ler, porque son sintéticas, que crean afeccións sobre bens e dereitos que se sitúan dentro do seu perímetro, que esta limitación de dereitos non se está indemnizando contravindo a Lei de Expropiación Forzosa, que non se xustifican os proxectos de expropiación nin a dimensión nin as limitacións ao uso dentro das propias poligonais, que o Plan Sectorial Eólico de Galicia resulta ilegal por non adecuarse á legislación posterior de rango superior e obrigado ao cumprimento aprobada con posibilidade de entrada a súa entrada en vigor, que non está xustificado o interés público e utilidade social do Plan Sectorial Eólico de Galicia, especialmente cando as empresas están lle caendo os beneficios do CEO. E que, ademais, a propia Lei 8 2009, cando intenta xustificar o interés do público dos parques, dos polígonos eólicos, dá unha serie de cuestións. Bueno, pois a maior parte desas cuestións, a volta de 14 anos, veñense demostrando que xusto son negativas, non positivas. A creación de emprego, a potenciación do medio rural, o sea, todas unha por unha están resultando ser non acordes, polo menos, ca plantexamento da propia lei. E que, aparte de outra cousa, a propia Carta de Dereitos dos Cidadáns da Comunidade Económica Europea ampara o dereito á propiedade. E, evidentemente, se en España non se conseguise frenar todo isto, aos propietarios sempre les queda esta alternativa. Realmente, o que se están empezando a montar con esta historia son unha serie de macrocausas con distintos aspectos, pero todas vencelladas a implantación eólica. Isto con respecto ao poligonal. Pero que pasa cos bens que están afectados directamente polas propias instalacións, donde se poñen as cepas dos parques eólicos, dos aerogeneradores, ou bo das partes dos aerogeneradores, ou as líneas de evacuación, os camiños de acceso? Claro, estas máquinas cada vez son máis grandes e os camiños de acceso que temos non lle sirven para poder desplazar en vehículos convencionales, incluso vehículos ad hoc que están empezando a utilizar as palas e os fustes e os generadores, os puntos onde teñen que instalarse, e todos os camiños estánse abrindo novos camiños e estánse ensanchando novos camiños que tamén afectan evidentemente a propiedade, non? Entonces, a idea inicial que temos todos sempre, e porque a máis o permite a lei, é que as empresas irían á expropiación. Pero non están indo á expropiación. As empresas están intentando alugar o terreno. Por qué? Porque se van á expropiación, evidentemente, o que falábamos antes das poligonais, creálles un problema económico de importante, ¿no? E por outra parte, a negociación personal estáse facendo, sobre todo, con xente moi maior, que é fácilmente convencible, dicindolle que lle alugan o terreo, porque senón van a expropiar. Ou dinlle que, ou se o quere usted, vai usted, e senón vai o veciño. Entón, xa non sei, conocendo o país que temos, cale a alternativa mellor, non? Claro, a xente, unha vez que lles presentan un contrato, ten dúas alternativas. Se é moi maior e ten medo, así non. Contanlle catro historias e así non. Pero, se vai a un profesional que o asesore, ou simplemente lendo, se ten un mínimo de sentido común, descubre que, desde o punto de vista xurídico, é máis seguro que os propios que o lugar. Por qué? Porque as cláusulas son absolutamente draconianas. Dito algunhas. disposición inmediata para a empresa desde o momento da asinatura. O propietario ten que manter os terreos limpios de maleza. Hai outros que este artigo din que debe cumprir as condicións urbanísticas. Ou as condicións urbanísticas e o deber de conservación para evitar que ardan, porque se arden non se poden implantar instalacións eólicas ou de calquer outro tipo aí. E hai sentencias pues, desde gasolineras, propios parques e demais, que evidentemente proxectos que se intentaron implantar por ser en el monte queimado non se puderon implantar. A efectividade do contrato é de 5 anos, está condicionada a que se construía o parque. De non ser así, prorrogase automáticamente outros 5, pasado ese tempo quedará sin efecto, pero ninguna das partes pode reclamar cantidad alguna. A duración é de 30 anos, desde a posta en marcha, bueno, despois hai unha serie de efectos de formas e demais, pero o inicio das obras, pagan o 30% da renda calculada entre ese momento que é o de inicio das obras, non desde que asinou o aluguer, e a posta en marcha do parque, como cantidad da conta, e esa cantidad evidentemente descontarase do primeiro pago que se faga. Para o cobro, hai que presentar factura, que se abonará aos 90 días. Ollo, moita desta xente está con renta mínima, e tería un doble pagador. E outro dos problemas que se vai aparecer. Bueno, todo... Andan todas máis ou menos por aí. Realmente é unha estafa a man armada. Que pasa? Que as empresas interesalle. Porque se meten un proceso de expropiación entre o tempo, o rexeitamento social e a indemnización de poligonais, non fan o parque. Vou ler unha serie de afeccións económicas. Vamos a ver, todo pode ser cuantificado desde o punto de vista económico. E, por suposto, os efectos negativos dun poligono eólico. Entre as afeccións que deberían ser indemnizadas e valorizadas, e que non se fai, está a primeira, para min, é a afección severa ao benestar e á saúde. Hai por aí circulando un vídeo que se ve unha sala de estar dunha casa co efecto de parpadeo de sombras, discoteca, e o ruido do xenerador. Realmente vivir aí é insufrible, o sea, a xente ten que marchar desa casa. Decía antes que se empezou a reconocer eso, bueno, que as solucións que dan presa son moi divertidas, porque temos xeneradores de 204 metros de altura e plantean un apantallamento. Eu non sei como apantallar un xenerador de 204 metros de altura, pero bueno, eles plantexan eso e polo menos calidade ambiental admitiullo. Agora a ver se yo admiten os veciños. Existen afeccións e prexuízos ao sector forestal, ¿no? Existen unha limitación importante ao cultivo porque efectivamente afecta a corrente laminar de aire. Ten unha posible afección á PAC ecolóxica. De feito, a resolución da día de hoxe negativa do Parque de Gasalla ven prácticamente nese sentido o decir que informase porque existe unha coñecida granxa que producen ecolóxico e fabrican ecolóxico que se vería afectada e consideran que prevalente o interés da producción ecolóxica sobre a producción eólica. Existe unha afección e descontextualización do patrimonio cultural que ten outras ramificacións vencelladas ao turismo. Afecta as telecomunicacións. Vamos a ver, e este é un problema moi grave. Eu creo que algúns dos parques están plantexando, concretamente en Meirama, probase por aí, non van a salir adiante porque coinciden ca senda dos aeroportos. Os radares funcionan con ondas en doble sentido. O problema que están xerando estes parques eólicos que son tan grandes é que o fuste dos xeneradores son unhas chapas de ferro moi gordas e as propias reforzos das aspas tamén teñen un efecto reflector das ondas, co cual produce o que chaman un efecto fantasma que desvirtúa a lectura dos propios radares, ¿no? Hubo un caso, hai uns anos no Barbanza, de que coñecen ustedes que hai no Iroite hai unha base de radar, os militares dixeron que de eólicos ali nada, que les afectaba precisamente a lectura dos radares, ¿no? Existe unha expropiación encuberta de bens e dereitos. Vale, vemos casas, non sei que, pero hai unha serie de cuestións intangibles que tampouco se están valorando. O feísmo paisaxístico, cos efectos negativos que ten sobre todo sobre a economía turística e demais. existe una ausencia de retorno social dos proxectos. Despois falamos dun caso concreto que é o de Muras, pero non existe ese retorno, por máis que o digan. Non é, existe unha nula ou escasísima creación de emprego estable vinculado aos polígonos, e sí que existe unha destrucción de emprego do emprego existente. Existe éxodo poblacional, envellecemento da poboación, transformación urbanística do solo. Solo que é rústico de con distintas clasificacións pasa a ser rústico de protección de infraestructuras, que realmente para min é unha tricuñola de ali do solo para ocultar que son solo industrial. Que son solo industrial. Entonces, estáse producindo unha industrialización real do rústico. Existe evidentemente unha incompatibilidade co fomento da e a promoción do turismo e hostelería, que está ben sellada tamén a varias das outras cuestións que falamos, é incompatible ca protección da biosfera. E evidentemente iso ten unha relación cos propios intereses da poboación e incluso cos propios intereses económicos da poboación. Existe unha fragmentación de hábitat, o mesmo. Bueno, afeccións á avifauna, pero iso significativos en hábitats prioritarios. Afeccións a acuíferos de agua potable. E un dos problemas máis sustanciales, un das días que saíu desfavorable estes días na zona da Baña, tiña que ver precisamente con ese asunto, porque deixaba sin auga unha serie de aldeas e a unha granxa que máis é unha granxa que ten que é un referente en formación de rapaces. Porque non se planifica, non existen estudios hidroxeolóxicos nos proxectos. E é unha cuestión que eu entendo que é moi grave. Galicia, con toda a agua que temos, estamos tendo un problema moi serio de agua. E estes proxectos non están considerando eso. Calquer explosión pode alterar un fluxo subterráneo de agua, calquer corte na montaña altera un fluxo de agua, aparte que se producen evidentemente contaminacións por movimentos de terra. ¿No? Existen afeccións severas a humedais, charcas e brañas, a vegetación autóctona, a vegetación de producción. Todo eso redunde evidentemente en prexuízos económicos aos propios concellos. E, por último, existen unhos custes das administracións pola defensa, pola máis que deficiente calidade dos proxectos que presentan. Vamos a ver, non pode ser que xente que non é especialista en estas materias que teñen que ver co desenvolvemento eólico lle estén ganando as propias empresas cuestións na administración, cando a administración xa non lle queda máis remedio que aceptar, porque moitas das días están aprobadas, realmente non se sosteñen legalmente, ou cando estánse conseguindo sentencias firmes no Supremo de anulación de autorizacións de parques eólicos, ou, porque como pasou nestes últimos dous ou tres meses, conseguiuse paralizacións cautelares de tres parques eólicos no Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que de feito foron tres dos catro que aprobou ano pasado a Xunta. Porque hasta en eso, a Xunta tuvo un parón brutal porque non era capaz. E máis, a Xunta tuvo que contratar 125 profesionales para poder darlle salida a estas días que se están publicando nestos momentos. Entonces, están xerando un coste enorme para a administración e están suponendo un coste evidentemente para o administrado e aparte para administrados que dependen desos servicios para poder levar adiante pues, Augas de Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Sanidade, que necesitan informes para outro tipo de cuestións, están sendo paralizados. Entón, hai un custe económico aí importante por esos retrasos, que pode xerar perdas de oportunidade económica ou perdas de subvencións. E todo isto, ademais, si temos en consideración que moitas destas empresas ou os fondos que os financian están en paraísos fiscais, ¿vale? Con unha absoluta falla de ética e de responsabilidade corporativa. Tampouco é certo que creen un emprego local. Despois vemos no caso concreto de Muras, xa que a fabricación dos equipos faise no estranxeiro. As empresas que os montan son empresas de ámbito nacional que van circulando por aí. Todo máis poden contratar algún traballador temporal para o momento que se fan as cepas, porque son de hormigón, e o momento que se fai a excavación. Pero fora deso, a población local prácticamente non ve un posto de traballo. E tampouco no mantenimiento. O mantenimiento dos parques levan a dúas ou tres empresas con traballadores que van rotando por unha zona, por varios parques. ¿No? Bueno, isto está provocando outra cuestión e no caso de Muras é moi sintomática, ¿no? que esta depreciación de propiedades, pérdida de puestos de trabajo, porque encima no nos crean los sectores tradicionales, fai que a xente migre, sobre todo os novos, ¿no? Y eso conduce a un, evidentemente, a un despoboamento y a un envellecemento da poboación, como comentaba eu tamén antes no caso de Cerceda, ¿no? Publicaba esta semana, perdón, que me quedé colgado, espera que vamos para atrás, publicaba esta semana o Observatorio Eólico de Galicia, esta semana o semana pasada, un estudio sobre o caso de Muras. Saben ustedes que Muras é o concello galego con maior número de parques eólicos. Ten 19 polígonos con 380 xeradores nunha superficie de 164 km². Certamente non ocupan todo, hai unha parroquia, me parece que non ten xeradores, pero o resto están todos afectados por xeradores, ¿no? A potencia total son 264 megavatios, ¿no? E Muras, o fenómeno de Muras é que a partir de 1995, cando empeza a implantación eólica, entre que empezaron un pouco antes os primeiros xeradores que se colocaron pola Costa da Morte, por Cabo Vilán, aí enfrente onde naceu este Manolo Ferrol, a partir de 95 é cando empezan realmente a espallarse. E o momento, o lugar onde tuveron unha maior explosión foi precisamente Muras. Que pasa? Que son unha tecnoloxía moi antigua, a capacidade, a potencia media de escasamente 0,7 megavatios, e hai varios deles que son un tercio de megavatios, o sea, son moi pequenos, ¿no? No estudio que facía o Observatorio Eólico de Galicia, limitábase a poligonal que falaban antes, solamente a que está estrictamente vinculado co parque, que son esos 200 metros, ¿no? Ainda así, hai máis de 2.000 hectáreas afectadas. Estamos falando de 20 km² nun concello de 164, ¿no? O de 12 más ou menos por cento da superficie. Si lle fixésemos un estudio solamente a esa zona realmente afectada, que xa digo, é mínima, porque son 200 metros de xenerador, estamos falando de, creo que eran 6 km e pico, no caso de Legre, ¿no? A pérdida de valor, considerando ese monte como monte baixo, con valores do xurado galego de expropiación, serían 6.400.000 euros. Pero claro, a afección real é de todo o concello, que son 164 km². Esa afección nese concello supón 51,5 millóns de euros. Vale. Están nos vendendo que a reversión faise a través do canon eólico. O canon eólico, cando se instituye cal en 2008, establece unha reversión en parte para a administración autonómica e en parte para os concellos. Vale. O concello de Muras é dos que neste momento está tendo un maior canon eólico, e o canon eólico é de 500.000 euros. Si consideramos esa depreciación de 51,5 millóns de euros para recuperar, considerando monte baixo, ese valor serían 103 anos, sin contar xuros, pero tamén sin contar que existen suelos con capacidade agraria, suelos con capacidade forestal, núcleos rurais, empresas, casas, co cual estamos falando dunhas cantidades astronómicas para o que é un concello con 600 e pico habitantes. Polo tanto, desde o punto de vista económico, a implantación de parques eólicos é un auténtico desastre económico para as poboacións que viven neses concellos. Claro, dirán ya ustedes, pero é que Muras ten o PIB máis alto por habitante de toda Galicia, 88.338 euros, que ven sendo máis do triple, a media de Galicia 23.500. Pero, en cambio, a renda media son 12.057, e a renda media de Galicia son 11.453. Que ocurre? Que, ainda que tenga unha renda por encima da media de Galicia, a relación con respecto a outros concellos entre o PIB por habitante e a renda ten un diferencial enorme. Realmente non está revertindo ese capital que se está xenerando no concello na poboación dese concello. Pero que, ademais, produces unha pérdida de poboación. No 95, cando se implantan, Muras tiña 1.319 habitantes. Se facemos un conteo cada 5 anos, 2005, pasa a 1.151, 941, 787, 684 e 619 no 2020. E o ano pasado 606. en 27 anos perdeu o 54% da poboación. E ademais a pirámide poboacional é invertida. A poboación que ten muras, e iso é un dato da pirámide poboacional, que ten máis de 65 anos é 42%. E en cambio que ten de menos de 18 é o 7%, en datos do ano pasado. Realmente a taxa de reposición de poboación é prácticamente negativa. Bueno, a taxa de reposición é negativa e evidentemente muras están morrendo. E tampouco se crea moito emprego, porque con 606 habitantes hai 261 afiliados á Seguridade Social. Entonces, cal é a lectura final que estamos facendo? Que ainda que non cabe dúbida de que a enerxía eólica resulta a tecnoloxía actual máis acaída para a producción da denominada enerxía limpa, a falla de planificación, a prepotencia das empresas productoras, o abandono por parte das administracións das súas funcións e, como consecuencia de todo elo, a inmensa superficie dos territorios ocupados e de xentes afectadas, están dando lugar a un dos maiores atentados contra a poboación, o patrimonio e o medio de Galicia. A clave da sostibilidade enerxética non está só na capacidade de producción de renovables, senón na planificación e nunha nova legislación que prime o interese común sobre os beneficios das empresas productoras e as fontes, financieras. Pero ninguna de estas dúas medidas será eficaz se non se reduce o consumo. A ninguén se escapa que tanto a Xunta como o Goberno Central están legislando a favor das empresas, favorecendo a implantación de polígonos para a xeración de enerxía eléctrica. Pois ben, nin así, nin facéndolle ad hoc, as normas son capaces de garantir que os seus proxectos non sexan paralizados pola xustiza, evidentemente polos cidadanos. É evidente que unha medicina pode curar, pero abusando de la mata, e é un pouco que nos está pasando que enerxía eólica. Decíame, pedíame Juan, que falase tamén, este é basicamente o problema que se está xenerando desde o punto de vista económico, o sanitario, o ambiental e moitísimo máis grande. O sea, como poden ver, realmente os custes que poden supoñer para Galicia as áreas de desenvolvemento eólico desde o punto de vista económico son brutales, van conducir indefectiblemente a despoboación de rural e os efectos sobre o medio son moi graves, non? Pedíame Juan, cando me dixo de falar desta charla, que explicase tamén un pouco o que está pasando, non? E o que está pasando é isto. Esta é unha foto da manifestación do outro día en Vigo. Vale. De feito, o cartel corresponde a xente da Groba que, como saben, conseguiu inicialmente paralizar os parques porque chegaron a presentar máis de 120.000 alegacións. A reseña ante ese feito foi un pequeno recuadro no Faro de Vigo, non? Toda esta xente está organizada. E neste momento, cada vez que hai un parque eólico, hai unha asociación que se crea. Vale. Todas esas asociacións están interrelacionadas con eles, entre elas, por distintas redes. E teño un amparo de asociacións ecologistas de Fonda Raigame e moito traballo, como Petón do Lobo, sobre todo, na parte xurídica, ADEGA, Sociedade Galega de Historia Natural e tantas outras. Cada unha destas asociacións funciona de forma absolutamente autónoma e dispón de todo o apoio técnico-xurídico e tamén moral, incluso de movilización social do resto das asociacións. Isto está chegando a empresas e a Xunta un problema tremendo, porque Gasalla, un parque eólico con 7 xeneradores, dos cales 5, este o núcleo, estaban situados a menos de 500 metros, a pesar de que a lei di que teñen que estar a 500 metros do núcleo de poboación. Neste núcleo hai 30 e tantos, 40 habitantes. Gasalla recibiu 2.800 alegacións. De feito, ten día desfavorable publicado hoxe. Esa organización é moi importante e esa fragmentación ten moitísimas ventaxas. Funciona dun xeito líquido. Primeiro, se hai unha estrutura moi piramidal e cae a cabeza, cae todo. Segundo, quen está defendendo o seu, defende con máis fincapé e con mellor conocimiento, co cual cada unha desas asociacións ten un perfecto conocimiento do territorio e dos problemas específicos que lle xenera. Segundo, faino invulnerable, fainas invulnerables aos ataques das empresas. Eu levo máis de 20 anos dedicándome a este tipo de conflitos e o primeiro que fan as empresas é intentar comprar as directivas e o segundo que fan é intentar cargarlas. Ese é o procedimiento de libro sempre. Entón, non teñen capacidade para entrar ya tantas. De feito, como moitos destos parques se superpoñen, existen asociados con intereses coincidentes, o cual é un beneficio incluso para os propios asociados. E despois teñen outra ventaxa. Igual que as empresas non poden destruíla, é moi difícil que as penetren determinados intereses políticos. Co cual, a autonomía e independencia das asociacións é bastante grande. Isto empezou a analizar hai uns anos en Santiago, a primeira rede, que era a Compostela Ullatambre, que colle, pues, bueno, desde a xente das minas de Touro, Vertedoiro de Lesta, bueno, 11, eran en total 9 ou 10 asociacións que fixeron este ensayo e realmente estás aplicando agora a redes eólicas e está funcionando, eu creo que bastante ben. De feito, a administración tuve que contratar 25 traballadores para darlle resposta e as empresas están desesperadas, ¿no? E hai outra cosa importante neste asunto, e é que a maior parte destas asociacións están encabezadas por mulleres. Aquí as empresas cometeron un erro. Pensaron que isto eran as encrobas 75 e que a xente iba a ir por paraguas. E resulta que isto é Oza dos Ríos, ahora o que foi o Vinte de Nadal, e elas van con papeles. E, además, están moi organizadas e moi cualificadas. E, bueno, creo que non teño nada máis que decir. Moi ben. Unha pregunta moi simple. A mí me dá a impresión de que queren facer con Galiza o mismo que fixeron co tema dos eucaliptos, o sea, colonizar o territorio. A pregunta é, en Madrid, no Guadarrama, hai parques eólicos? No, contolle. Contolle, además, é noticia do día. Madrid ten protexida gran parte da súa superficie, con Red Natura ou con outro tipo de protección. En Galicia, de 2010, a ampliación de Red Natura, o señor Feijó meteu unha nun caixón e ali quedou. Vale. En Galicia, hai no rexistro de humedais, había dous ou tres humedais rexistrados. Ora hai algúns máis, porque hai un grupo de ecologistas en acción que está facendo un traballo brutal de identificación e rexistro de humedais. Moitos destos parques eólicos están implantados encima de humedais. Vale. Entón, en Madrid, é prácticamente imposible implantar xeneradores eólicos, incluso algunha zona si se podría implantar paneis solares, pero no resto non. E no País Vasco pasa algo similar. Teñen unha pequena zona onde si pode haber xeneradores eólicos, incluso teño visto algún en Álava, pero no resto non. De feito, sorprendíase unha compañera nosa hoxe porque Bildu votou a favor do Real Decreto 20/2022, polo cual se suprime no artículo 21 e 22 as evaluacións de impacto ambiental de forma temporal. E ten toda a lógica do mundo. O sea, está defendendo os intereses deles. Está defendendo que ali non poden plantalos, que a enerxía, teóricamente, ten que baixar que a producción eólica, o coste de enerxía, e encima van de guais. Buenas tardes. Hola. Bueno, somos representantes, señor Villarero, de Ortega Lino. Como todo, yo acabo de ver a mi filha. Estaba cerca de aquella. Fuimos a Madrid, fuimos en Coruña, en Vigo, en Santiago, recorrendo todo. Antes dixete, é unha cosa que é moi boa. Está representado por mulleres, que son as que moven. Miña filha é a que leva Ortega Lino. Temos un problema na noso ayuntamiento que o 65% está ocupado poligonalmente. Somos a parte de o barqueiro. Poñen a disculpa de Alcoa que necesita. Pero que son 7 polígonos e tuveronos que dividir para entrar dentro da lei. Despois hai outro problema. Naide ten en conta que hai, por exemplo, no poligonal do barqueiro hai 6 casas rurais. A 200 metros, outras a 100 metros, queren poñer eólicos de 200 metros. Cando di non se considerar un acaso dúas de labradores como núcleo rural, porque en Galicia non hai núcleos rurales, e consideran esa, considera este, a partir de 100 casas a un núcleo rural en Galicia, eso non existe. Ahora, que pasa? As vacas poden andar ao lado dos muiños, pero as que dan leite non, eso perjudica as casas rurais, perjudica aos acuíferos, como estás dicindo, que temos estando, temos problemas, nos afecta unha zona que só vive da industria este, do turismo, exemplos pasantes, hostelera, onde ven a xente, pero queren poñer, saltándose as normas da Xunta, queren poñer, en vez de poñer este, na montaña, non, queren poñer próximo a costa, xa eólicos de 200 metros. E despois hai outra cosa, non teñen en conta o lucro cesante. Por que? Porque a xente que foi, emigrou, e chegou a ter unha casa, e chegou a ter unha horta, e un monte, con ese monte poido dar estudios a seus fillos. Esos, eses montes tamén quedan para o día de mañá, para os nosos fillos, e esas casas se poden alquilar, casas de turismo rural, que, es, que, as casas, que a xente está vivindo delas, pois hai moita xente que, polo que dixemos, polo efecto sombra, polo ruído, pois a xente xa non vai vir, porque está a menos de 200 metros de onde as queren poñer. Eso é, estou moi de acordo con todo o que dixeches, o que vamos perder población. Non fala, é moi bonito falar do rural cando están facendo que a xente se vaya do rural. Está ahora mesmo un lugar como Couzadoiro, dunha parroquia, onde hai ingleses, alemanes, de xente de todos os sitios, pois vas a certir. Xa digo, ese é o problema que temos. Sí, miren, hai varias cousas do que dixo usted. Unha é a fragmentación. Ese é un fraude de lei habitual e hai sentencias. Bueno, en Galicia hai varias firmes do Supremo, ¿no? E se está utilizando. De feito, a paralización dos parques Campelo, Bustelo e Monte Toural, ese é un dos argumentos que utiliza o TSJ para paralizalos. Eses parques, e volvendo á xente que tuvo que marchar, nun primeiro momento a empresa pedía como aval para a paralización o importe dos proxectos. Estamos falando de 40 millóns de euros. O TCJ inicialmente considerou que lle parecía moito que 10.000 euros por parque. Entón fixose un crowdfunding. En 10 ou 12 días conseguironse os 3.000 euros que facían falta. Perdón, os 30.000 euros que facían falta. Vale? Existe organización. E ven arraídos que estuveron fora. Decíanos un señor en Santa Coma, digamos a charla para explicar o que era necesario recuperar, coller tres de capital para presentar, ¿no? Este capital consigo eu solo porque deixei o corpo en Suiza. E o da auga tamén. O da auga, un destes compañeros de Ecoloxistas en Acción, decía un vello, mire, eu sin electricidade vivín, pero sin auga non. Entonces, sí que existe unha nova, está empezando a existir unha nova concienciación de realmente o problema que se está producindo. Pero que temos outro problema que é un engañabox, que é o famoso tema de que temos que utilizar enerxía eólica para poñer en marcha empresas. Eu acabo de poñer datos de que nos sobra enerxía eólica. Vale? Alcoa son 900 postos de traballo. Sí, pero son 5.000 e pico de xigavatios. O 20% de enerxía total que se produce en Galicia. As empresas do grupo Citroën son 250, non 5.000 megavatios. E son casi 10.000 traballadores. Haberá que pensar que se ponga en marcha, porque Alcoa é unha empresa que é absolutamente obsoleta. E eu penso que é innecesaria. Ese é un dos lilos. Producción de enerxía de hidróxeno verde con enerxía eólica. Ou con enerxía renovable, pero está centrando na eólica. Sí, pero pa quen? E a costa de que? Cal é o coste real de onde se vai producir ese hidróxeno? Se pretenden facer unha na central térmica de Meirama, aproveitando a auga do lago, e os generadores eólicos, están afectando unha zona importante. E iso que é unha zona moi degradada. Vale? Acabamos de velo, que é un territorio de sacrificio, pero eu creo que é o mellor de todos os que coñezo, e coñezo uns cuantos. Na propia central térmica, e corrícheme se me equivoco porque é a túa especialidade, están intentando facer unha planta de producción de biogás a partir de xogo. Vale? Eso dentro dunha escala funciona, porque a producción en relación co transporte e a pegada de carbono para levar o xurro hasta aí, eu creo que debe ser negativa. Pero non é solamente eso, é que desde o punto de vista económico, se un gandeiro entra aí, que de momento, polo que sei nunha reunión da consellería, dixeronlles que non sabían, de momento non iba a pagar, despois non sabían, acaban sendo clientes cautivos, como está pasando neste momento con todos os concellos con Sogama. E Sogama non é eficiente. Sí, sí, corrígeme. Todo isto, bueno, eu tuve que lidiar en parte desde a Xunta con este programa Impulsa, e bueno, realmente o que é simplemente unha especulación para buscar Next Generation. Non ten ningún tipo de interés para os gandeiros son o chivo expiatorio, non se van a beneficiar absolutamente nada, non existe un problema, como eles din. O sitio máis irracional, ainda que eles dixeron que foi un algoritmo inteligente o que lles dixo onde se situaba, pero é que tan trapalleiro, tan chapuza, tan impresentable, que eu quedo alucinado que salga o presidente Rueda a expoñelo como o máximo proxecto que poñen como proxecto tractor. Non sei como serán os demais, serán carros de bois, non sei como será, pero é un proxecto tractor. Pero é que é un proxecto impresentable. Eu digo, porque non ten sentido, porque realmente, para que o purín teña valor metanoxénico, ten que estar fresco. Ten que, donde realmente o fan, que isto hai moito lavado de imaxe, hai manipulación en Dinamarca, en Alemania, son os gandeiros os que xeneran nas súas explotacións co seu purín, fan metano, pero que tamén xeneran, teñen parques eólicos, e que realmente non é para beneficiar o... Hai un monopolio, polo menos é a miña, que fai que non se democratice a produción de enerxía eléctrica, que Galicia podía ser un exemplo. E ti sabes que hasta os montes veciñais non os queren considerar como comunidades enerxéticas, cando toda a vida foron comunidades enerxéticas, porque abastecían de leña, a se repartía a leña para os fogares. Bueno, pois realmente o que diste, non ten nin pés ni cabeza, é simplemente algo especulativo para coller os fondos Next Generation, e o problema é que se inventan que os gandeiros, esta mañá estuve dando unha charla a gandeiros, e lles preguntei, vos sobra o purín, necesitades comprar abono químico? E todos din que necesitan comprar abono químico. Non falaron cos gandeiros, non lles preguntaron, inventaron un problema que é moi grave, inventar, poñer a opinión pública de que hai un problema cos gandeiros de vacún de leite, e que veñe Repsol, Reganosa, non sei que, a solucionar o malo que son os gandeiros. A mí parece eso tan terrible, tan doloroso, que a propia Xunta tire en contra do seu rural para poñerlle o negocio a esta xente. Perdón pola... No, pero que xa estaba preguntando, precisamente. Pero está moi impresentable. Pero está pasando con co tema enerxía eólica, xa non é solamente a Xunta. É algún sindicato agrario. O sea, Unións Agrarias ten un grupo de traballo que... Ventonoso, ¿no? Creo que é o nome, que se dedica a convencer a xente. Decir que non hai capacidade de loita, que o mellor é negociar. O sea, estáse vendendo completamente a xente. Que valoración pode facer vostede sobre o decreto eólico do bipartito? Vamos a ver, no que había unha vinculación entre os parques eólicos e as industrias vencelladas a elas, ¿no? Que é un pouco que se inventaron ahora para arrancar con todo a limitar. Vamos a ver, ese oposto, en teoría, pode funcionar. Eu non conozco con detalle cal foi realmente a práctica. Ten un pouco que ver con temas de escala, como falaba el Erola, co asunto do purín. Práctica de que cando entrou sí, no. A pena xunta, botou no baixo. No, eu conozco algún proxecto concreto. Conozco un proxecto dun parque eólico vencellado a unha cooperativa agraria, e esa cooperativa agraria iba a facer unha planta de biogás para tratamento de residuos, non solamente das súas propias explotacións, sino dun entorno inmediato. Era un proxecto de escala reducida, non sei, eran dos ou tres aerogeneradores, máis unha planta de biogás, máis tal. Vale, eso ten lógica, pero están falando de xeneradores de 40 e pico, 50 metros de altura, vale, con unha limitación en canto ruido, a impacto visual e demais. Eso funciona. Isto como todo, non existe un libro xeral. As ideas funcionan, pero funcionan nunha escala. Usted toña que a veces toma unha aspirina. Pero se tomasen aspirinas, o problema que a veces é o menor, vai ter unha hemorraxia intestinal. Pois un pouco é o que nos está pasando coa a enerxía eólica. E un pouco o que pasa tamén con ese proxecto en concreto. Ou é como salía ahora, hai dous meses, que Maersk quere facer unha planta de biogás enorme, joder, para que funcione os barcos de Maersk hai que traer a merda de todo o mundo para poder facer biogás suficiente. Pero que además non funciona, porque o acaba de decir él, ten que estar fresco. O sea, hai cousas, a planta de fibras de Lugo, tamén ben sellado a proxectos eólicos. Home, eu non sei porque o principal grupo eólico, digo, o principal grupo textil de Galicia non quixo saber nada dela porque non era viable. Joder, hai cousas que son de libro. O sea, non hai que entrar na materia a fondo, dino, hostia, si es que non entra, perdón, por emoción. Portos, quería, hai tres intervencións. Muy rápido, moitas gracias pola charla, que foi fantástica. A pregunta é concreta, cal é o papel que xogan o risco de incendios forestais na... Sí, conto xe. Vamos a ver, tal como está a lei, e aparte, eu conozco concretamente tamén unha sentencia dunha gasolinera, na que participei no tema. Nun terreno que arde, tínen poder facer un desenvolvemento, a principio eran desenvolvementos urbanísticos, ¿no? Pero tínen poder facer un desenvolvemento que puida ser tamén de tipo industrial. Unha gasolinera que ven sendo esa, entra a máis dentro da mesma clasificación urbanística, que vas o reglamento da lei do solo, e cando che fala de infraestructuras, tal, fala che exactamente do mismo. Si unha gasolinera, evidentemente, con sentencia firma do Supremo, ademais, aquí en Galicia, non se pode construir por ese motivo, evidentemente, un parque eólico tampouco. E, de feito, xa se toman a cautela nas cláusulas. Unha das cláusulas que comentaba antes era precisamente eso. Antes decían que tiñan que ter limpio un monte. Vale. Pero que ora dinlle que teñen que cumplir a normativa urbanística en materia de mantenimiento da propiedade. E eso, basicamente. Mencionaban antes que as vacas leiteiras sí que perden, non se pode manter. E teño entendido que Galicia produce o 30 ou 40% da leite de España, o cal significa que a leite vai perder calidade e vai pagar menos do que se paga, ou directamente vai se cerrar granxas. Pero bueno, o que se perde cara a granxas seguro que se gana co traballo dos eólicos. Bueno, comentaba antes que hai un recoñecemento de hoxe mismo, ¿no? Da declaración de impacto ambiental, si me deixan, leo ya, porque me mandaron, era unha das cousas que estaba esperando antes de entrar aquí, que hoxe non tuve tempo nin de leelas, pero creo que é moi significativa. En relación co Parque Eólico de Gasalla, que está vinculado, hai unha explotación gandeira de referencia, da que todos conocen os yogures e os xeaos, ¿verdad? O que día? Hostia, página de largo. Casa Grande. Este, perdón, está abrindo a página de nombre. Pero se xa non fai falta nin ir a siquera biolóxica. Simplemente calquera granxa, hai moitas granxas que sen ser biolóxicas, o tema da leite é o motor económico. Se vai indo a pagar menos ou a desaparecer, esos son postos de traballo duros de verdad, non de un ingeniero ou un técnico para facer o mantenimiento de época cosa, algúns generadores parece que con unha cisterna xa lle cambian o aceite. Sí, pero que máis? Si fa unha paque ecológica un pouco apretada, pensa que un parque eólico perde partículas, tanto das pás como aceites e demais. E se nun determinado momento empezan a exixir un certo control da terra, esa granxa pode ter problemas. Pero a resolución de hoxe, di unha cousa que eu creo que é a primeira vez que sale e a nos parece nos importante. Vamos, eu son de Ordes, unha zona gandeira por excelencia e que realmente temos preocupado. Vamos a ver, eu dicome outras cousas, dicome ahora isto, tamén porque é que se isto se vai ao carallo, vou mo carallo, non é o traballo profesional. O sea, é que é unha cadea. De feito, se estou falando na Coruña, precisamente así comecemos outra Coruña, de cal é o problema que hai. Que se non nos vamos, eles tamén. Entón, así, considera que a implantación dun parque eólico na zona dunha explotación agrogandeira de producción ecolóxica podría afectar o benestar animal. O sea, a xente... E a maior protección que debe darse a estes métodos productivos. polo que sinala que para garantir o mantenimento das condicións requeridas de benestar animal na producción ecolóxica das explotacións da zona, pero especialmente Casa Grande de Xanceda pola súa magnitude extraordinaria da ave, debe evitarse calquera influencia que poida conducir a efectos prejudiciais en todas as etapas da vida dos animais, e que non pode ser garantido coa instalación do parque eólico a algo máis dun quilómetro de distancia. Vale. Entonces, isto é a primeira vez que se nos dá. Vamos a ver, Casa Grande fixou unha campaña tremenda contra a implantación dos parques eólicos naquela zona. Además, constame de que tuvo profesionales dedicados en exclusiva prácticamente a este tema e tuvo unha batalla dura. Non está libre de todo, porque quedan outros parques no entorno, ¿no? E está moi afectada tamén polo paso dunha línea eléctrica de coacción dos parques eólicos que veñen da zona de Vila Santara e demais. Entón, sí que eso, é importante. Pero tamén é importante que, por exemplo, na Baña conseguiron a semana onte, 4 días desfavorables. Que ven a decir eso? Que donde un alcalde, e nos dos concellos alcaldes movernose, de partidos políticos distintos, e donde a población reclama, e reclama de forma coherente, ao final non avanza. E se avanzan, avanzan de tal xeito que se paralizan no siguiente paso. E se non se paralizan no siguiente, no siguiente, sino no siguiente. Porque son tan chapuceiros os proxectos que fan aguas por todas partes. E realmente son relativamente fácil de atacar. Por máis que estén modificando continuamente a legislación. Oxe, a mí non me preocupa moito que retiren durante 2 anos as declaracións de impacto ambiental. Non pasa nada. Porque a xente que está traballando está seguindo precisamente os estudios e os traballos como se fose para unha declaración de impacto ambiental. Porque no momento que se aproben é onde se van a recurrir. E aí é onde se vai encontrar o goberno con un problema de cadallo. Porque a xente sigue traballando, non está desmovilizada. E moito do traballo xa está feito, ademais. E como se para, se non hai día? Perdón? Como se para? Sí, vamos a ver, se non hai día, porque a modificación é a seguinte. O goberno pásalle a creer as empresas o que din. Xa non informa. Bueno. Entonces, unha vez que se aproba o proxecto, un dos documentos son os documentos de avaliación ambiental. Recurso de reposición, que non facer puto caso, e recurso contencioso. Paralización cautelar. E además son cuestións fundamentais, porque estamos falando, na maior parte dos casos, en cuestións de medio ambiente, de legislación de obligado cumplimiento de carácter europeo. De feito, eu creo que a lei está precisamente contra o convenio de Aarhus, contra o dereito á información. Por certo, que antes decía os 30.000 pavos que se conseguiron para ese tema, pero como había asociacións ecoloxistas metidas no recurso, ao final non houve peña naval, porque precisamente a partir do convenio de Aarhus interesa considerarse prioritaria a defensa do medio ambiente e, polo tanto, non é necesario presentar caución en paralizacións dictadas polos xuzgados. Outra intervención. Mira, bueno, primeiro alegrarme moito ao final de como esposo o asunto. Eu coincido moito contigo de que creo que están facendo, o sea, a cousa é tan absolutamente inasumible por calquer mente racional e a movilización se está dando uns niveles que hacía moito que non vía, probablemente se nunca máis. E sobre todo con ese prisma que dabas ti, ¿no? De que ahora cuidadito, que ahora Peña sabe cousas que antes non sabía, antes había entrado para agua nada máis. Entonces, esa última, eu me quedo con esta idea, que se va a parar moitísimo. Lo lamento moito por todos aqueles que van a ir adiante, porque é certo que moitos van caer. Pero, claro, que, bueno, non sei, por centrarme un pouco na pregunta, eu teña moitas ganas de contarte varias cousas. Unha en concreto, porque eu descubrí fai pouco unha fórmula que estaban parques eólicos singulares. En Galicia creo que hai 7, sí, ou 6. É unha cousa que a mí me sorprende, porque unha vez que pase toda esta vorágine, ¿no? de todos os especuladores de Europa e de todos os Estados Unidos comprando para... Isto vai, entendo que vai pasar, algún día vai parar, non sabemos como, pero parará. E logo, claro, o futuro da producción de enerxía vamos a ter que pelar arriba. Por que non funcionan estes parques eólicos singulares? Cal é a túa idea? Por que non chegaron a máis? Funcionan. Pero por que non hai máis? Porque están as empresas. Vamos a ver. A única opción, quero dicir, un concello non teña capacidade de crear un, independentemente que as empresas puxeran moitos investimentos? Teñen, Cerceda ten un, con dous xeneradores. Sí, sí. Vamos a ver, cando desde Salvemos a Comarca de Ordes, que é a asociación que empezou a moverse un pouco primeramente naquela comarca, se lle pediu aos alcaldes da comarca, que estaban reunidos na comunidade, apoio contra a implantación dos parques eólicos e que se considerase que xa que era unha zona prioritaria da PAC, non se implantaran ali, de feito foi xa a Diputación, e tamén se tomou un acordo por unanimidade, o alcalde de Cerceda, en principio, era contrario, non? Era contrario, o anterior alcalde, non o actual, porque eles teñen parques eólicos, digo, pero si é que non sei o que queremos. Tes un parque eólico pequeno, que está nunha zona que non afecta demasiado, unhas vistas fantásticas a ese territorio que acabades de ver, e non estamos de acordo con eso. E por eso apoiou que non se implantasen parques eólicos na comarca de Ordes. De feito, hoxe unha das días negativas é de un parque eólico que linda con ese. Unha das desfavorables. Entón, sí, esa é a alternativa. Parques eólicos singulares, pero eu creo que desde 2008 ou 2009 non se fixeron máis. Sí, sí, por eso. A mí sorprendeme moitísimo. De feito, a forma non a parecía. Me pareció bien que era 7 o 8 en toda Galicia. Son muy poquiños. Claro, o sea, escalarizan un poco, ¿no? Porque en realidad ahora sí que... No me preguntes cale o rendimiento económico, porque el Concello de Cerceda y eso es un misterio. Ah, vale. Bueno, bueno. Ven. Le digo la palabra. Yo quería dar las gracias, ¿no? Porque Cerceda es un trabajo magnífico sobre o rural, ¿no? Yo... pertenezco ao Petón de Lobo. Então, nós tivemos xa unha batalla titánica. Titánica co ouro, non? Pero, gracias a levantarnos con todas as armas e con toda a forza, o ouro ainda quedou un propuesto, ainda está ali. E os parques eólicos, nós participamos tamén en todas as manifestacións e, ademais, informamos por todas as parroquias por ali adiante, ¿no? Para que esta depredación non se adaptaba. Porque nos parecemos unha colonia, nos depredan todo. Xa nos depredaron antes, os embalses, xa nos levaron pois, hectáreas e hectáreas de terreno, agora se nos levan tamén o resto do territorio, nos quedamos sin nada. O sea que e iso hai que defenderlo cuña, xa, se non estamos sempre nesa loita, non? Así que, iso hai que botarlo abaixo, como sea, non? Se non chega as manifestacións, pois hai que ir a vía judicial. Sí. De feito, algúns xa están na vía judicial. Sí. En Caión, por exemplo, xa está na vía judicial, porque queria tener tamén un parque xaólico. Ali xusto onde está a ermita dos Milagros, e xa está, ¿no? Xa está na vía judicial. ¿No? E nos temos que echar aí xa vía tamén. En vía contenciosa xa... Non podemos que nos depreden totalmente. O sea. En vía contencioso xa sentencias incluso do Supremo aquí en Galicia. ¿No? O da fragmentación é a máis habitual, porque además é a máis habitual en toda España. Pero aparte, en este momento, Fiscalía sí que está investigando a dous departamentos da Xunta, en relación con un determinado parque. Porque sí que se vai a iniciar vías penais, porque é a única maneira de parar todo isto. E a única maneira é paralo precisamente na administración. Ten que ser moi breve. 5 minutos. Porque está claro que unha resistencia inteligente, a unión entre todos, inteligentemente, sempre... Perdón, eu vou dicir... No, que estaba... Perdón. No, está... Sí, 5 minutos, pero moi rápido, despois pode falar. Solo quería señalar que, bueno, uno de los problemas máis grandes que hai que a pérdida de potencia en estas líneas que queren facer de evacuación tan larga se mandar a enerxía para un para outro, é unha pérdida de potencia brutal, pero aparte de iso, a colación desto que estuvo onte o alemán firmando do hidroduto este que queren facer o a través de España e Francia para o norte de Europa, que hai unhas declaracións de San Pedro Prieto, que é vicepresidente da Sociedade Española de Estudios de Recursos Energéticos e está metido tamén en Científico Medio Ambiente, en un organismo internacional, y hay unhas relacións del que fixo que é absolutamente inviable, porque si un gasoduto xa presenta problemas de pérdida de potencia por sí, porque é un hidroduto, é moito máis complicado, porque non pode circular, ese hidróxido non pode circular por as tuberías que levan o gas, porque as solduras non resisten. Tería que ser un tipo de soldura especial, e todo este tinglado que debe montar con este hidroduto, diría, él calcula unha vida de 6 ou 8 anos. Despois hai que facer todo de novo, porque se deteriora. Non aguanta. Entón, que pasa? Isto é unha montaxe para regalarle aos cargos da Next Generation ao oligopolio eléctrico. Sí, eu solamente unha cousa, porque citaches, non citei o tema das líneas eléctricas. O tema das líneas eléctricas é outro problema tremendo, porque, poñamos por caso, o que están facendo é duplicándoas. A normativa de líneas aéreas establece que hai que repotenciar as que hai. Vale, por exemplo, Campelo, Bustelo e Monte Toural, en vez de conectar ca línea que vai de Vimianzo a Mesón do Vento, que son 4 km e pico, crean unha línea nova de 39 km. Tamén din que as líneas, a norma di que a línea ten que ser o máis recta posible e está ben facendo cesar. Por que afán? Porque quen teña o control das líneas vai ter os peaxes do transporte de enerxía. E ese é a outra parte do negocio. Por eso están salindo líneas eléctricas por todas partes. Di un amigo meu que no Mesón do Vento día menos pensaba unha aurora boreal. E é certo. Porque están salindo líneas, pero a patadas, e esa é a motivación, non é outra. Non se están repotenciando as que hai, nin existe unha planificación racional da rede eléctrica galega, nin a española. Por último, decía que, por exemplo, nosotros no noso concello fixemos unhas 4.000 alegacións. Fixemos preguntar ao goberno se nos pode decir a cantidad a nada. E encima teníamos un problema que o alcalde estaba a favor que era dado por vender un posto de traballo, entendido, a forma de conquistar e perder o noso futuro. Ben, eu creo que ten que ser, pero era unha pregunta, sí, pero creo que rápida, porque como, bueno, comentábamos antes, que non había parques eólicos ni, bueno, en Madrid ni en País Vasco. Sí, no País Vasco hai. En Vitoria, polo menos. O que teñen limitado. Eu pregúntome, por que están todos en Galicia? Non se poden pôr no resto de España, ningún sitio. O sea, quero dicir, non digo que a eólica se xa a única enerxía, pero como ti dixeches, se Europa pide 30%, eso poderá se repartir por toda España. Inde que Galicia teña alguna vantaxe con respecto ao resto dos territorios, entendo que... Sí, pero que en Francia e en Alemania teñen un rexeitamento brutal da población rural a implantación dos parques eólicos. Que viches estes días as imaxes da mina. Cos eólicos pasei tres cuartos do mesmo. De feito, eólico sí e non así é unha frase acuñada en Francia. Entón, eles sí que tampouco queren. Entón, o gran problema que temos é con Alemania, que ten, no seu momento apostou polo gas, ten unha minería de carbón ainda importante, e ten a que deixar, porque as cargas dos costos de carbono son enormes. E ten que limpiar, e ten que limpiar a imaxen. E entón estás encontrando con ese conflicto. Que facemos? Desplazamos o problema a outro país. E tócanos a nós. E non é solamente Galicia. Ti colles en Andalucía a carretera de Cádiz a Málaga e tes unha cantidad de parques eólicos. Eu cada vez que paso por aí hai parques novos. Pero é que acaban xusto, o sea, o último xenerador a hélice bordea o cartel que pon Parque Natural de los Alcornocales. O sea, está pasando aquí. E Castilla pasa. E hoxe non sei se vistes no Parlamento o diputado de Teruel, explicou clarísimamente. Sí. O sea, explicou clarísimamente o que está pasando. O coste que está supoñendo as poboacións onde se están implantando parques que están conducindo a perda de empleo, a perda de poboación, a envejecemento de poboación, a caída da economía e a todo. En gran parte de España, sí. Sí, sí, efectivamente. Sinto... O tempo é o que é, o tempo fulle e non teño nada que fazer.